أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. دیدینہ وہ واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی پا داوید سورت باندے ذکر داوید سورت وا ایجل دا مستعفین و او اکرام دا دی پا دیکے او تفرد یا واضح والد اللہ پا مصر تو توحید باندھی الوہیت باندھی اوزان لوی گنل دا مشرکان دا دینا مدید دا حضرت نوح علیہ السلام و بیا ورپسی دا غشانی دا او انبیاء علیہ السلام و سلام واقعات ذکر کئی چوگر آغا عاجز اللہ تا او پدی کا عزت مندو او اللہ یو دے پولوہیت واننے او دی مسلین خلق زان لے گن لے رے او پتا کی سارا آواز ورکمونگا نوح علیہ السلام آواز راکمونگا تا نوح علیہ السلام چغو آلمونگا تا نوح علیہ السلام فسخ قبل ان کی منگا امداد کنگا دا اخلاص ورکنگا دتا ونجیناہو او اخلاص ورکنگا دتا و اہل دتا دا تقریم لینا او گردہنگا اولاد دا امدائی باتی پاتی کی دن کی دنیا کے او پریخ او دن پا دواننے فرستانو کی دا بیان سلام علی نوح فی العالمین چی سلام دی حضرت نوح علیہ السلام ماندی یعنی آفرین شاباس دی نوح علیہ السلام ماندی فی العالمین فمخلوقات کیا منگا دوشانی بدلور کونی کی کون کتا یقینن دے ود بندگانو دنگا مومنانونا بیا غرق کل منگا رستانی او یقینن بعد دلے دی نوح علیہ السلام نا خامخا ابراہیم علیہ السلامو تم وقتی چراد لے اکل اللہ تا پر سالم سارا دا پر سالم سارا بچ سارا دا شرکنا کم وقتی چیوے ویل لار پلتاو کم پلتا دنشی عبادت کوئی تاسو ایر درو مردگاران سرواد اللہ میرا دا کوئی تاسو پس لکو منستاسو پر رب العالمین فنظر نظرتا فی النجوم فسوی کتیدل قتل فستورو کے یو سڑے کے سوچ گئی نبر گوری فقال فسویل انی سقیم زیم بیمار فتولو عنہو نسوک گئی جاد ابراہیم علیہ السلام درورو نا دے ابراہیم علیہ السلام درور نبی ہر انسان سناس بیماری او یا مانا انی سقیم زی بیماری ما استاسو دا شرک دا وجینا کتاسو لگئی شرک کی علمی فتولوانو پسواو ریدل دی جدی ابراہیم علیہ السلام نشاکو ان کی فراغ الہ آلہتیہم تسمائل اسو حضرت ابراہیم علیہ السلام پس واپس شو مائل شو مددگاران ویتا پسی ویل ایتاسو نفرائی کیتا تاکی خبرین کوئیتاسو فراغ آلیہن پس واپس شو پغیبان دی غربن ملی امین پوہلو مضبوطو سارا یو مانا پوہلو مضبوطو سارا او یا غربن ملی امین پوہلو باندی پس ابب دا قسم چی قسمی کڑے ہوا سور انبیاء اگورا حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم کرے ہوا وطاللہ لأکیدن ناسنامکم بعدان تولو مدبرین آیت اگورا ہوا پندو سور انبیاء واللسو مسیبارا او قسم بخورے خام خا تدبیر و کند بوتان استاسو بس دینا چه واولا اتاسو شاکو نکیا ندلتن نبیت چه وین فتولو عنه مدبیرین مفراو علیهم پس واپس شبر ایباندی پو اهلو باندی پس وود قسم فاقبلو الیه پس رحم خاموشو دی ابراهیم علیه السلام تشی مندی والی ویل ابراهیم علیه السلام ایتاسو جرا فریاد آج دی بات کوئی آغستا چی تو گئی تاسو اللہ پیدا کری تاسو آج تاو سامل کوئی یو خلق دے او یو کسب دے انسان دخل اعمال کاسب دے او اللہ دا انسان دا عمل خالق دے او خلق صفت دا کمال دے او اللہ چی انسان نیسی نو پدی کسب نیسی پہ خلق وانی نیسی خلق ددکار نوے منگا او تاسو پیدا کون کی دخپلو عمل نیو دیو جن دا انسان عمل پلو لسوی کسب اللہ وی تلک امت قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا شانی اللہ وی ما اغنانه ماله و ما کسب انسان کاسب دے اللہ خالق دے نبکوی واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو آج تاوسا ملکوی اول دے دور کئی جی ابراہیم علیہ السلام لا بنیانا ایو عبادے فالکوہ پسوز رئی فیل جاہیم پا اور کے پسراد اکر دائی جدی ابراہیم علیہ السلام سر تدبیر کولو پسکو کر بلنگا دائی علی سوالین لاندیا مطلب دا اللہ کامیاب نکل اول ابراہیم علیہ السلام زتلون کے ما الہ ربی رو گلتا سیاہ دین زردے چلار بسمکی اللہ ماتا ربی رب ازما او بخمال من سوالحین دنی کانونا پر دیر ورک منگلتا بی غلامین حلیم پیولک پوا صبرناک سارا حلیم مانا صبرناک سارا او دسی وقت ذکر کئی صبرناک لکا سورہ مریم کی چیزی وقت ذکر کرے ہوا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی فلما بلغا پس ارکل جورا سید دا اسماعیل علیہ السلام ماہو ریپلار سرا دو منڈیلا خوش بالغ شو مطلب دا دنہو کالوش یاد دیار لسو کالوش نو اویل ابراہیم علیہ السلام اے بچوڑیا زما انی رچیم آرادی نما فیل منائی بخوب کی انی چیز علالو متا بسگورا مازا ترا سفیسا لکے تو اویل ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام اے بلار زما سواب چی حکم کولی شیطا تا درد شوبوں میں تما کچھ رفو حید اللہ سبرنا کنا نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آغا زیوے او پلار قربانی کولے شیعہ نو کپلار گردے دلے وے او زیوے قربانی کولے شیعہ مزیوم دا پلار زیوے ناغا مخلہ مرئی لچڑی سرم گلے شیعہ ضرور چوبوں میں تما کچھ رفو حید اللہ سبرنا کنا پس آر کلا چی غالا کی خود دے دوارو اووائی چودہ ابراہیم علیہ السلام للجبی پارخ باندے یا مانا پڑمخے ونا دینا ہو آواز کنگلتا ایا ابراہیم دا چے ابراہیم تحبیس رشتی نگتا خوب مگر رشانی بدلور کونی کی کون کتا ہے زتا لالوم مہارشانی سورت دور شو حضرت ابراہیم علیہ السلام لگیا دے چڑھ اسماعیل علیہ السلام پمرئی باندھ را کا گمالا لئیے نور خوب خسدان ہوا چلال کو جوڑی بس بے پری خود ہوا خوب پورش انا منگچی دوشانی بدلور کونی کی کون کتا یقیناً دا خام خدا وزما اشکارا لکدین بلو امتحان نشی کے رے وفدین آو بدلور کا منگل یور کا منگل دزنا بہنا قربان سارا اور منگا بدوانی فی الآخرین پرستنو کرا بیان چھ آفرین شاباس دی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماندی کذالک دوشانی بدلور کنگڑی کی کون کتا یقینان دے ود بندگان منگا مومنانونا او دیر ور کنگڑ دلتا دے اسحاق بے اسحاق علیہ السلام سارا پیغمبر من الصالحین دے کاملینونا مطلب دا چلاو پیغمبری نوبو رہے علال شر سوگے حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنے علماء دے کی اختلاف دے ناغی وینا زبیح اسحاق علیہ السلام دے نہ زبیح کے دے ناغ اسماعیل علیہ السلام دے بکت ذبح بیان کے ختم شو نوس وی وبشرنا بے اسحاق او زیر ورک منگر دلا اسحاق علیہ السلام سرا پیغمبر بھئی من الصالحین دے کاملینون بھئی او برکت راو لیگم قدبان دے اپا اسحاق علیہ السلام مان دے او دا اولاد دے دوارونا او بعد دا اولاد دے دوارونا مسلمون نیکی کون کیوک و ظالمون لنفسی مبین اکمی کون کیوک و مرتبہ خبلا جخکارا و لقد مننا او پتاتی سرا احسان کو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام و انجیناهما اخلاص اور کنگلی دوارتا و قوم دوارتا من الکرب العظیم مشقت لینا تذیب لینا انداد کنگلی دی فسود دی ام دی غلو من ملکی و آتیناهما الكتاب المستبین اور کنگلی دوارتا کتاب واضح او ہدایت کن گری دوارو لا اصراط المستقیم دلاری میرے او پری حوت مبادی دوارو باندی پرستنو خلق جدا بیان کی سلامتی آئی و موسیٰ و حارون علیہم السلام ماندی منگر داشانی بندور کونی کی تون کتا یقینن دا دوارا جبندگان منگا مومنانو او یقینن الیاس علیہ السلام خام خادم لیاونو تم وحبیچی ویل قوم خودتا علا تتقون اتاوزان نبج کوئی رشرنا ایرام دوئی تاسو بعال بوت او پریگ دائی تاسو احسن الخالقین بہتر بجورو کو اللہ چی رب استاز ہوئے او رب دمشران استاز رومان ہوئے پس نسبت دروب کولو دائی دیلی آس علیہ السلام تا پس یقینم دیل محضرون خام خواہ دل کریشی وی پازاب کی مگر بندگان دا اللہ خالد کریشی وی او پری خود نکت واندی پرستانو کی دا بیان کہ آفرین شاہ باز دی حضرت الیاس علیہ السلام ماندی منگر آشانی بلدور کونی کی کون کتا یقینان دے ہو دا بندگان منگا مومنانونا او یقینان لوت علیہ السلام خام خادان دی آونو کم وقتی تخلاسی ورکم گردتا و احل دورتا مگر بودھائی واسی لغازی رینا و باقی ماندو کے بیا حلاکل مگر رستانی او یقینم تاکو خامخا تیرے گئی و دیوانی مصبی خینا سباکو انتو بلیل او بشبی مطلب را چید دیم خیل رئی آغا بین لکوانی مندائی تا مادیان تا سبا وقت پہ ور رئی او دا آدم کے چکل واپس را رئی نبیا پشپی پشپا کے پتا گا دیارو دا قوم دلوت علیہ السلام مندرہ تیری گئی افلا تاقلون اے پستا سا قل نکوئی او یقین دلوت علیہ السلام خام خاد انبیاء اونا رئی خام خاد انبیاء اونا او یقیناً یونس علیہ السلام خام خادان بیا اونو کم وقت چی اتختیدو ابقا یبفو عباد اذا ابقا الی الفلک المشحون کم وقت چی اتختیدو کشتی دکتر شویتا فساهما پس خسنے واچو پسرے نیل مدحزین دا مغلوب کلو سونا دا کمبور کلو سونا مطلب دا خسنے پدوان جی رہو اچھے دا فل تقمہ لخوتو فس یون ورائک دے مئی لکمہ وی ورائکا فل تقمہ لخوتو فس تیرک دے مئی التقام تیرولا وہو ملیم او دے وہو ملیم او دے غم جنا ملامت کون کے خپل ذان لا مانا میں ہوں کا غم جن فلولا انہو کانا فلک چری انوے دا خبرا چی یقیناً دے ہو دو پاچی بیان ان کو دا اللہ نا کدانے وے مخام خاص کرن بے تیر کرے وے پکیڑ وے دی مائی کی الائیوں میں ہوا سوگونا ترہ ورد پوری چی پورتا کولی بشی خلق دا قبرونونا وسرطاو کمونگا وے بالعرائی صاف میدان مان دی مانا کئی پچا ٹھیل میدان مان دی یعنی صاف میدان مان دی وہو سقیم او دیو بیمار بیمار مطلب دا ان مئی جڑا کیا وجودی بلکل کچش رہے ہو اور آگر انکر من پدا مان دی شجر تمی یقین انکر کدو او لے گلے من گا دے یولا کسانو تاو یدینون بلکہ ریاتی دل وہ یا بادشاہ مخلا دغا پراتو بادام پراتو نوی یولی ونیر آگیا نوی یولی انما الہکم الہ واحد نوی بادشاہ لگی یوانو دغی ورگردو یو دانے ورگردو لا نوی دوی لا تتخیدو الہین اثنین ندری ورگردول نوی اغوی ولا تقولو سلاسا ندری ورگردول نو اغوی وی ویقولونا اغبی اغوی وی فی اربعات ایام سواء للسائلین نسلور ورگردول نوی دے بیا وی ویقولونا خمسات سادسهم کلبهم نتنزی ورگردول نبیعی اللہ پیدا کری اسمان ورم کافی ستت ایام وشپگ ردو کی نشپگ ورو گردون نویده دیا ویا چو سباتن ازار جاتون نو ہوئی ورو گردون نوی ویا پولونا سواتن وسامنهم کلبهم یا دغرا دی سمانیت ایام سورہ حاقہ کیا سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام نواتی ورگردور نوی وکان فی المدینہ تیسات رہتی یوسیدین فی الارض ولا یسلیحون نو نحی ورگردور نو بیعوی تلک عشرت کاملا نو لکھ ورگردور نو بیعوی انی رئیت احد عشر کوکبان و شمس والقمر رئیتهم لی ساجدین نو یولت ورگردور نبیعوی ان عیدت شہور اند اللہ اثنا عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماء واقع والارض نو تولا سور وردولا نو دوشانی بیورتوی سیئکم منکم میتن صابرتو یغلقو میتین نو اید اگا تول ورگردول ویغوی کتول دنگرہ ورگولے نمازتوی وارسلناو ایلام میت الف نو یزیدون دلالی ونیو چی روگن چی جا بسنگوی دلالی ونیو چی روگن چی جا بسنگوی فآمینو وارسلناو اولی گلوم گلے ایلامیت الفین یولا کسانو تاو یزیدون بلکہ زیادتی دل او پماند پل سارا فآمنو پس ایمان رو دی پس فائدہ ورکم گلے الہین سی وقت پوری فستفتیہم پس تپوس کر دینا علی رب کل بنا تو سید پاس رفت آجیدونا و لہم البانون او دپار دی زامان جنی اللہ زان اللہ فرشتی دونا گرگوری دی اتا سلی زامن در کل یاد پیدا کری دونگا فرشتی انا سنزلانا و هم شاہدون او دی حاضر مقاضی شمس الدین رحمه اللہ وی فراو فروجا هم دی داغی و جبین لی دلی دی دی رکو وی جدا زنان مخلوق دی آلا خبردار انہم یقینا دی من عبقیہم بعض ضرور گئینا لا يقولون خامخا وإلي ولد الله نائبني ولد الله وإنهم ويكنن ديشي لكاذبون خامخا ترغو جنبي أصطف البنات على البنين غرق الله غرق الله لما تضامن باني سيتاسو تاسرنج بيسلك ويتاسو اي فستاسو فنن علي يا كستاسو بار سلطان مبين دلیل اخکارا تبی خبر واندی چلانا ابنی ولیوے فاتیدی کتاب کم بس راوری کتاب اخبر یعنی دلیل اخبر کے جرحی تازو رشتی میا راوری اخبر کتاب آئی کی دلیل اخیا و جعلو او گردو لیدا بے خلقو پمیند دی اللہ پمیند پیریانو کنا سب او پتاکی سرپو علی پیریان چیتی نمدی خامخا حاضر کلشی بھائی پازاب کی پاکی اللہ علی دعوسنا چرا مشرکانی کم سی وز بیانائی مگر بندگان دا اللہ خالص کلشی بسیتی نمتاسو وما تعبدون آغا چی بارتی کوئی تاسو نئی تاسو پخلاو دی اللہ کی بفاتینین گمراکم کی چالا مگر آغا سو چی غری داخلی دن کے جہنم تا وما مننا انستر منگن ایسوک الا لہو مگر دپارد دے مقام معلوم یو دے معلوم دپاتی کی دو دے عبادت دپارا یو دے دپاتی کی دو معلوم دپار دے عبادت مطلب دا عجب دو فرشتو ذکر کئی لکا سرنگی چی پاول کی عجب دا شانی تل تا عجب ذکر کرو وَإِنَّا مُنْغَ چِو خَامَخَا مُنْغَ سَبْتَوْنْكِ پَ عبادت دا اللہ کی وَإِنَّا مُنْغَ خَامَخَا مُنْغَ پَاکِ بَيَانُ مُنْكِ دِي اللہ وَإِنْ كَانُ اَوْ يَقِنًا دِدَئِيًا یا وَإِنْ كَانُ ان مخصفا من المثقلا هو ضمیر شان محذوف او یقینا شاندار او دی لیقولونا چخام خاویل دی دا اللہ دا پیغمبر در علی دلو نروان دی لو انا اندنا تکری یقینا ویدنگا سا پندو بنونا مخام خاویب منگا پندگان دا اللہ خالص کریشی پس کفر کدی پدی پن ماندی یعنی پدی قرآن کریم ماندی پذر دے چپو بشی جائی ولقد سبقت او بتا دی درم اکتے شوے دے حکم منگا دپار دو بندگان اسپول انبیاء ہوا انہم چیدین اندائی لہم المنصورون خامخام دائی لینداد کری شی او یقین اللہ کر منگا خامخام دائی دی ورم منگن کی فتولا عنہم پس مخوار او دائینا خطا حین تر یو وقت پوری واب سرهم انتظار کو دیتا واب سرهم گور دیتا نمانا انتظار کو دیتا تفر دیتی کو بشی جئی ایا اوکو بینی جئی اے فستازا بنگواندی استاجی لون تلوار کئی دی پسار کلکی راشی دا عذاب بمیدان دو بیماندی پس بس دے سواد یرولو شو و تولانو هم او مخوار او دین حتا حین تر وقت پوری و آغسر ای انتظار کوا بردر کیو بلنی دی سبحان ربی کرب العزتی پاکیدہ خاون پاکیدہ ربستاتا رب العزتی چی خاون دی عزت دی مالک دی عزت دی دا حسن یسیبون چیہا مشرکانی کم کی وز بیانی او سلامتی آجی آل المرسلین پانبی آوان دی علایت دہندنو یا اللہ رب العالمین چپانو کر مخلوقاتو دے دا وز ویما امتیازات دی صورت چی دا صورت منور صورتنونا فسوان ممتاز دے نو اخیری آیت دے اللہ وی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فآخر دو سورت کی یعنی قبل کم سورت کی اختتام دو سورت فدی الفاظ نزے شوے دو شانی فلیگلو دو یونس علیہ السلام مانی الامیت الفنو یزیدون دو شانی فتفتیدو دو یونس علیہ السلام مانی الالفلک المشحون او دو شانی فخسری چولو داغو باندی او پا راوتو دو خسری بدو باندی او دشانی پلت کمل پتی رو می باندھ دلا سلورم سورت ممتاز دے بیان دے لیا صلی السلام ماننے کی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین دشانی سورت ممتاز دے پین قیاد و تابداری حضرت اسماعیل علیہ السلام ماننے علالول دپلارتا چپلار لے وی علالوا او کو ممتاز دے پر صبر داغو باننے دشانی سورت ممتاز دے پر بشارت دے ابراہیم علیہ السلام تا بے غلام حلیم صبر ناک سارا یلدا دے رہے ببل کم سورت کے نشتر داسی جو بشر نہ ہو بے غلام حلیم دشانی سورت ممتاز دے پکول کا سرو باندھی داشانی سورت ممتاز دے کو ابراہیم علیہ السلام مندی آلے ہود مشرکان الا سر بندی امین کو سخت بندی داشانی سورت ممتاز دے پنظر کل دے ابراہیم علیہ السلام مندی لشاعر مجنون